тобою прокинусь і в очах не залишусь світлом сонця вночі. Ти був усім, що я мала, а тепер відпускаю, я не тримаю просто лети. День, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе. Ти, мій біль, моя осінь, моя посмішки, сльози, моє серце, але вже не ми. Ми як планети. Вибачає десятки років ночей в самоті, а ніч заховає всі сльози, ранкові рози змиють всі сподівання мої. А ти був усім, що я мала, а тепер відпускаю, я не тримаю, просто лети. Ми як планети. На різних орбітах і ні.